ای میر غمت را دل عشاق نشانه، جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه.